حاصل از حیات جان یک دم است آبدانی Oh, حاصل از حیات جان، یک دم است دانی. دم ازم که نتوان با طبیب نامهرم حال درد پنهانی. Come here. زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کن، عاقلا مکن کاری کاورد پشیمانی. باغبان چمن زینجا بگذرم حرامت با، گر به جای من سروی غیر دوست بین شانی. جان جان کنی سر مار.